Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De Franse stervoetballer Mbappé werd gevraagd waarom zijn team in een privévliegtuig stapte van Parijs naar FC Nantes en niet twee uurtjes in een hoge snelheidstrein. Dat gezicht van hem. Comment? Un train? Milieu? Nooit van gehoord. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ze komen uit Polen, wonen in Duitsland en werken in Nederland. Grote groepen arbeidsmigranten zorgen voor overlast in het grensgebied met Duitsland. De inflatie in Nederland is met 12% op recordhoogte. Wat staat ons te wachten? En Bonnie Doets, danseres bij Scapino, gaat steeds meer merken dat ze al 48 jaar is. Haar lichaam schreeuwt al een tijdje van nee. En het was de eerste officiële werkdag voor veel politici. Normaal is dat een vrolijk weerzien, maar vandaag stonden de gezichten nogal zorgelijk. Wilma Borgman bericht vanuit Den Haag. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 6 september. Gas en licht is 4 keer zo duur geworden. Inflatie is tot recordhoogte gestegen. Producten kosten gemiddeld 12% meer dan een jaar geleden. Dagelijkse boodschap ook natuurlijk. Frituurvet. Dat is in één keer van, geloof ik, van 8 euro naar 14 euro gegaan. En de rekening per week, die loopt aardig op. En daarom staken steeds meer werknemers voor een hoger loon met steun van de vakbonden. Op basis van de huidige inflatie, die nu oploopt tot 12%, dat de lonen met een gelijksoortige percentage automatisch omhoog moeten. Schilders hebben al zo'n automatische loonsverhoging, maar dat zorgt bij werkgevers voor financiële problemen. Als ik het heel bot zeg, dan is dat voor een heel groot gedeelte van onze ondernemers, onze leden, het failliet van de sector. Sommige werkgevers proberen op een andere manier te helpen, zoals door het betalen van een deel van de energierekening. Dat is een hele grote kostenpost. Ja, en we doen dit om te zorgen dat ze bezig kunnen zijn met hun werk, in plaats van dat ze zich zorgen hoeven te maken over de energierekening die komt. Bagagesjouwers op Schiphol blijken al jaren te zwaar werk te doen, blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Ze kampen met allerlei klachten. Dat varieert dan van het schoot even in mijn rug tot en met peesletsels, letsels van de schouder, van de knieën. Slechte omstandigheden worden onder meer veroorzaakt door hoge concurrentie, geeft ook Schiphol-directeur Benschop toe. Ik denk dat we in die afhandeling, de hoeveelheid bedrijven, de contracten met de luchtvaartmaatschappijen, dat we eigenlijk een soort ongezonde concurrentie hebben gekregen op Schiphol. Swissport, een van die bedrijven, erkent dat en voelt zich verantwoordelijk. Dat heeft invloed op de omstandigheden van die werknemer. Natuurlijk zijn we aansprakelijk voor beroepsziektes, ja. Een machtsoverdracht vandaag in Groot-Brittannië. Premier Boris Johnson nam afscheid. Well, this is it, folks. Thank you everybody for coming out. En hij maakt plaats voor de derde vrouwelijke premier, Liz Truss. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. De nieuwe premier heeft grote plannen aangekondigd. Firstly, I will get Britain working again. Secondly, I will deal hands-on with the energy crisis caused by Putin's war. Tijdens de coronapandemie namen veel mensen een dier in huis, maar dat zorgt voor problemen bij dierenartsen. We kunnen het niet meer aan. Nee. Het is op dit moment te druk. We werken te hard. We lopen onszelf voorbij. Doen we niet te veel voor onze huisdieren, zou je kunnen denken. Maar dat vindt deze dierenarts niet. Ik heb een röntgenapparaat in huis. Ik heb een echoapparaat in huis. Want deze hond is geen erfhond meer. Dit is een onderdeel van het gezin. Je kunt op dating-apps een tekstje schrijven en jezelf tonen met foto's. Dating-app Lexa komt met een toevoeging. Je stem. Dat is cruciaal, zegt deze expert. Er gebeurt zoveel in je stem, dat zoveel over jou vertelt. Maar stem kan natuurlijk ook een afknapper zijn. Als iemand echt heel zo praat. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar dat is voor mij natuurlijk aantrekkelijk. Tijd voor het donkerbruine stemgeluid van Ewout de Jong... Ja. Die in de kranten van morgen heeft lopen puzzelen en het nodige heeft gevonden. Ja, het wordt steeds duidelijker dat Rusland bij de strijd in Oekraïne... een steeds groter tekort heeft aan wapens en munitie. Dat is te lezen in de Volkskrant. Het Russische leger is op jacht naar raketten, drones en artilleriegranaten. In Iran werden eerder al gevechts- en verkenningsdrones gekocht... en vandaag werd bekend dat Noord-Korea miljoenen granaten en raketten mag leveren. Dat zijn de twee landen die ooit samen met Irak door de Amerikaanse president Bush Jr. de as van het kwaad werden genoemd. Afgelopen maanden werd al duidelijk dat Rusland snel door zijn voorraad geavanceerde wapens heen was. De aankopen in Noord-Korea maken duidelijk dat ook de Russische voorraad eenvoudige wapens en munitie begint op te raken. Burgemeesters van de Brabantse gemeenten Roosendaal en Halderbergen slaan in de Telegraaf alarm over patsers in buitenlandse huurauto's die veel te hard rijden. Aanleiding is het ongeluk van vrijdag in Oud-Gastel, waarbij twee moeders en twee kinderen om het leven kwamen. Dat gebeurde bij een botsing met een Mercedes AMG die veel te hard reed. Die snelle auto was in Duitsland gehuurd door een Roosendaler van 27 jaar. De burgemeesters herkennen alle twee het hard rijden met snelle buitenlandse huurauto's in hun gemeente. Ze willen meer mogelijkheden om de patsers die in dit soort auto's rondrijden aan te pakken. Flitspalen en een oproep aan inwoners om overlast te melden zijn onvoldoende. In het Parool een kritische beschouwing van het groot aangekondigde isolatieoffensief in Amsterdam. Vanaf volgend jaar moeten de slechtst geïsoleerde huizen in de stad structureel verbeterd worden. Dat wordt tijd, want een kwart van de huizen in Amsterdam heeft niet eens dubbel glas. Maar de woningcorporaties weten nog van niets en ze zijn ook niet betrokken bij de plannen. De verantwoordelijk wethouder komt daar volgende maand mee. De valse wolfspin heeft zich hier gevestigd, zegt een spinnendeskundige in het Algemeen Dagblad. De krant omschrijft de achtpoot als agressief en giftig. En het valse zit in de naam. De spin kwam aanvankelijk vooral voor in het zuiden van Europa. Maar door de klimaatverandering gedijt het beestje nu ook heel goed in Nederland. Slecht nieuws dus voor mensen die niet zo dol zijn op spinnen. Want de valse wolfspin is wat vervelender dan de meeste andere spinnen. Die lopen weg als je bijvoorbeeld met je hand in de buurt komt. Maar deze wolfspin gaat in de aanval. Verder is hij volgens de krant groot. Een huisspin heeft een lichaamslengte van nog geen centimeter. De valse wolfspin zou tot 4 centimeter halen. En met de poten erbij is dat een beestje met een doorsnede van zo'n 10 centimeter. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sometimes you love me like a good man ought to. Sometimes you hurt me so bad my tears run like water. You get me out right before your friends, and then you disown me, baby, until we're alone again. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw, going up and down, all around like a seesaw. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw. Cecil. Gezongen door Aretha Franklin. Spannend is het. Moeilijk en ingewikkeld ook. De gezichten in Den Haag stonden bepaald somber vandaag, terwijl het toch weer de eerste officiële dag na de vakantie was. En normaal gesproken is dat een soort van gezellige reunie met veel vakantieverhalen. Maar deze keer was het anders. De crisis stapelen zich op en er is zelfs een minister opgestapt. Wilma Borgman in Den Haag. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, wat merk je daarvan in de algehele sfeer in Den Haag? Ja, het is dus dinsdag vandaag, Wilfried. En dan begint de vergadering van de Tweede Kamer altijd met het mondelinge vragenuur. En de eerste vragenserie van vandaag, die ging over het aftreden van minister Staghouwer. Nou ja, dat aftreden op zich is al best wel bijzonder. En daar liet SP-woordvoerder Renske Leijten alweer merken dat ze bij de SP niet meer zien zitten met dit kabinet. En dat wisten we natuurlijk al wel. Ze hebben daar ook moties van wantrouwen gesteund. Maar om zo ongeveer het nieuwe politieke seizoen te beginnen met het uitspreken van het wantrouwen in het kabinet, dat is toch best bijzonder. En de stemming in de wandelgangen was niet zoals anders. Een beetje eerste schooldaggevoel, toch van een soort uitgelaten, maar integendeel, het waren sombere gezichten met sombere teksten over de grote problemen van vandaag, alsof de vakantie echt alweer lang geleden is. Ja, en dan zei je het net al, hè, nog voor het reces was afgelopen, gooide gisteren een belangrijke minister de handdoek in de ring. Ja. Ligt dat beleid nu helemaal stil? Nou ja, het beleid wacht. Het is on hold gezet in afwachting van het oordeel van Johan Remkes. En de grote vraag van vandaag was eigenlijk, is het aftreden van een, zoals hij zelf zegt, incapabele minister nou een oplossing van het probleem, of is dat een nieuw probleem erbij? Misschien kan een politiek zwaargewicht wel snel dat zoveel gevraagde perspectief bieden aan boeren. Maar tegelijkertijd heb ik vandaag toch heel veel mensen horen praten over de onmogelijke missie die ook een nieuwe landbouwminister heeft. Want ja, er moet perspectief worden geboden. Maar hoe dan en waar dan en wat is dat dan precies? Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. En hoe dan ook, sneller gaat het zeker niet zonder minister. En ze gaan bij de ChristenUnie maar eens rustig op zoek naar een vervanger van Staghouwer. Dus dat probleem is voorlopig nog niet opgelost. En hoe zit het dan met het andere grote probleem? De enorm hoge inflatie met alle gevolgen van dien voor de koopkracht. Hebben ze er een beetje vertrouwen in dat het kabinet daar een oplossing voor heeft? Ja, vertrouwen. Ik ben in de wandelgangen vandaag veel tegengekomen, maar niet veel vertrouwen, wel heel veel zorgen. En toch ook wel dat als een hoopvol teken wordt gezien, vooral in de coalitie, dat ze het daar dan toch maar eens zijn geworden over een Prinsjesdagpakket aan maatregelen voor die koopkrachten voor volgend jaar. Maar ondertussen zijn het wel allemaal problemen met hoofdletters. Luister maar naar VVD-fractieleider Sophie Hermans en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. We hebben gekozen voor deze samenwerking en dan moet je daar aan de slag. En dat hebben we met z'n vieren gedaan. Er is een begrotingsakkoord gekomen wat heel fors is. Nou, dat zal allemaal bij de Prinsjesdag duidelijk worden. Dus dat is niet niks. Dus dan denk ik, hey, het lukt, het kan. We kunnen inderdaad met hopelijk geloofwaardige antwoorden komen op de noden van mensen. Maar dat zal ook bij stikstof moeten gebeuren. En we hebben met asiel hebben ook hele grote uitdagingen en hele grote politieke verschillen. Ja, we moeten toch iedere keer kijken of we dat bij elkaar kunnen brengen. En dat zal wel heel pittig zijn. Maar als ik naar afgelopen week kijk, denk ik, hey, in dit geval is het gelukt. Ja, dan zou het een volgende keer ook kunnen lukken. Als je thuis zit met een hoge energierekening, je hoort dat er voor dit jaar niks meer verandert. Waar moet je dan je vertrouwen op baseren? Op het feit dat er twee weken geleden afspraken zijn gemaakt over asiel en migratie. Dat het gelukt is om er afspraken over te maken. Op het feit dat we met koopkracht in dit jaar al twee keer een pakket hebben gepresenteerd om mensen te helpen met die hoge rekeningen. Dat er met Prinsjesdag vanuit het kabinet weer nieuwe voorstellen gaan komen. En ja, natuurlijk, het blijft elke dag kijken. Maar als we niet stap voor stap, dag voor dag aan het werk blijven en hier met politieke partijen die verantwoordelijkheid willen nemen, die verantwoordelijkheid ook nemen, ja, dan komen we geen stap verder. Ja, dat was Sophie Hermans, de fractieleider van de VVD. Het moet nou eenmaal, veel alternatieven zijn er niet, als je dit zo hoort, Wilfried. Ja. We hebben het voor het reces al best vaak gehad over de sfeer tussen coalitie en oppositie. Als het binnen de coalitie al zo lastig is, wat zegt dat dan over de oppositiepartijen? Ja, het gekke is misschien wel dat die over dit onderwerp, die koopkrachtproblemen, misschien wel meer eensgezind zijn dan de coalitie. Over stikstof denken ze wel heel verschillend, ook over asiel. Maar over die financiële problemen hoor je bij de fractievoorzitters van de oppositiepartijen die ik heb gesproken. Eigenlijk maar één geluid: compensatie moet en compensatie moet nu. Ik laat ze even kort horen. Ik hoop dat je de stemmen herkent. Wilfried van Jesse Klaver, van Esther Ouwehand, van Joost Eertmans, Farid Azarkan, Geert Wilders en om te beginnen Atje Kuiken. Ik denk dat ze te weinig ogen hebben voor het feit dat aan sommige dingen nu moeten. Hoe groot de zorgen echt bij mensen zijn. En dat je dus met veel meer vaart dingen moet regelen. En als ik zie bijvoorbeeld rondom stikstof, dat ze vooral via de kranten ruzie aan het maken zijn. Ministers aftreden, dat de chaos eigenlijk groot is. Dan maak ik me daar wel zorgen over. Dan heb je een kabinet wat, als alles wat is uitgelekt klopt, voor 2023 15 miljard uitgeeft, maar voor dit jaar niets meer. En heel veel mensen redden het niet meer tot 1 januari. Dus ja, dan worden volksvertegenwoordigers terecht, maar ook omdat ze die signalen krijgen van de mensen in het land, dan worden ze heel boos. En dat is gewoon terecht dan, dat je geen goede sfeer hebt. Je ziet ook dat kabinet eigenlijk geen binding heeft. Het is niet gebaseerd op een... In het regeerakkoord zit ook niet een ziel. Het zijn eigenlijk een beetje bij elkaar gekocht. Ieder had een aantal wensen. Er is heel veel geld uitgetrokken. Ongelooflijk geld. Nou, en we zien nu in de praktijk dat geld niet tot de oplossing leidt. Ik denk dat het kabinet wel beseft dat er eigenlijk weinig alternatief is. Als je heel eerlijk bent. Zonder verkiezingen zie ik niet 1, 2, 3 een ander kabinet op de planken staan dan wat we nu hebben. Het is goed dat er op een aantal punten in de goede richting wordt gedacht, maar mensen hebben het wel nu moeilijk. En als het kabinet blijft volhouden dat er voor dit jaar helemaal niks kan, omdat het bureaucratisch niet te regelen zou zijn, ja, dan zijn mensen die echt de rekeningen niet kunnen betalen, die onder of net boven de armoedegrens leven, daar natuurlijk niet mee geholpen. En dat is wel heel ernstig. Er hangt een kabinetscrisis in de lucht. En dat begon deze zomer met Hoekstra. Die zei, ik steun eigenlijk het kabinetsbeleid niet meer. En dat heeft Rutte, zoals hij altijd doet, maar dat balletje vooruit gerold. En dat zie je nu wat er gebeurt. Een minister van Landbouw die aftreedt. Dat hele stikstofdossier is enorm explosief. En het kabinet trekt daar niet één lijn. En ja, dat is vraag om politieke ongelukken. Ja, dat was Jesse Klaver, de leider van GroenLinks. En eigenlijk was deze opsomming van analyses vanuit de oppositie een soort van voorproefje op de algemene politieke beschouwing. Het grote debat na Prinsjesdag. Er hangt een crisis in de lucht, zegt Klaver. Nou ja, of dat zo zal zijn, of er naast die andere crisis in het land ook nog een politieke crisis komt. De oppositie denkt van wel. En ik weet ook zeker dat er ook in de coalitie zijn mensen zijn die daar rekening mee houden. Voor de kerst, zegt de een. Na de statenverkiezing in maart, zegt de ander. Hoe dan ook, is vandaag toch echt het begin van een spannend politiek seizoen. Ja, zeker. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. 12% stegen de prijzen in augustus, de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat staat ons nu allemaal te wachten? Goedenavond, Hugo Erken, hoofdresearch van de Rabobank. Wanneer zal de inflatie zoals die nu op dit moment gaande is op zijn hoogst zijn dit jaar? Wij verwachten dat in oktober zal zijn. Dus we hadden eigenlijk al verwacht dat die inflatie wat eerder zou afzwakken. Ook omdat je eigenlijk, inflatie is niks anders dan natuurlijk de mutatie van de prijsontwikkeling, zullen we zeggen, van maand op maand. Of eigenlijk ten opzichte van een jaar geleden. Ja. Alleen nu zagen we toch weer in augustus dat die prijzen heel hard omhoog gingen van met name gas en elektriciteit. En dat komt natuurlijk omdat Rusland de toelevering via de Nord Stream pijplijn richting Duitsland fors heeft teruggebracht. Ja. En van het weekend kwamen we erachter dat ze nu zelfs alle gas via de Nord Stream natuurlijk stilleggen totdat de sancties van tafel zijn. En er wordt nu gesproken van 12%. We komen dan het eind van het jaar nog wat hoger uit? Ja, wij denken dat die ongeveer op 12,9, ja, zo'n beetje 13% zal pieken en dan zal gaan afzwakken. Maar ja, dan kom je nog wel op een jaarcijfer uit van 10% over het hele jaar. Ja, en is het dan het volgend jaar weer gelijk 10%? Is dat in te schatten? Nou, sowieso hebben we natuurlijk die effecten omdat het dus van jaar op jaar wordt gemeten. Dus dat betekent eigenlijk ook al blijven de gasprijzen hoog dan nog steeds, omdat het als mutatie wordt gemeten ten opzichte van het jaar daarvoor, dat de energiebijdrage eigenlijk nul is. Dus sowieso verwachten we wel dat die inflatie wat gaat dalen. Alleen het probleem met die energieinflatie is dat het eigenlijk de hele economie doorcijpelt. Hè? Dus het is niet alleen maar een hogere energierekening waar mensen mee worden geconfronteerd. Ook voedselprijzen zijn flink gestegen, 10%. En we verwachten ook dat andere producten nog wat duurder gaan worden. Want daar worden natuurlijk producenten ook geconfronteerd met hogere kosten. Denk bijvoorbeeld aan meubels, denk aan kleding, denk aan schoenen. Dus dat wordt bijna alles, als u even doorgaat. Ja, dus dat komt ook nog met een vertraging. Dus vanuit die context kun je ook nog wel volgend jaar het een en ander verwachten. En komen we toch wel op zo'n 5% inflatie uit. Ja. En wat is dan de oplossing? Nou ja, de overheid doet natuurlijk al het een en ander. Dus ja. Wij gaan erover uit dat zonder eigenlijk de maatregelen zoals die nu door het kabinet zijn aangekondigd, de inflatie zelfs veel hoger zou uitpakken. Namelijk op 7% in 2023. Dus er gaat al 2% vanaf. Mm-hmm. Maar dan nog steeds speel je eigenlijk, als je ook kijkt naar de loonontwikkeling, speel je zo'n beetje kiet. En heb je wel een heel fors koopkrachtverlies geleden. Wat met name, en dat werd natuurlijk zojuist ook duidelijk gemaakt door veel van de politiek leiders, bij de lage inkomens de keihard inhakt. Maar goed, daar is het plan dat er dan flink gecompenseerd gaat worden. Ja. Is dat verstandig? Ja, je zult denk ik wel moeten. Zeker voor de mensen die eigenlijk van hun inkomen een veel groter deel kwijt zijn aan voedsel en energie. Hè. Dus de inflatie voor die lagere inkomensgroepen die is nog veel groter dan het gemiddelde voor een huishouden, wat uit de CBS-statistieken naar voren komt. Dus als je die mensen niet helpt, dan komen ze in de financiële problemen. Dus het is heel logisch dat het kabinet op dat front gericht met compensatie komt, denk ik. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel het structurele probleem aanpakken. Want ja, dat Russische gas komt waarschijnlijk niet meer terug. Dus als je niks doet aan verduurzaming of mensen op die manier helpt om ook het gasgebruik terug te dringen, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven, ja, dan is het natuurlijk jaar in jaar uit dat je in de problemen komt en dat de energierekeningen hoog blijven en mensen torenhoge rekeningen voor hun kiezen krijgen. Ik zei net van het is de hoogste sinds de Tweede Wereldoorlog, hoogste inflatie. Als je nou toch eens teruggaat in de tijd, is deze periode dan nog met iets te vergelijken? Heeft dat zin? Nou, er zijn wel heel duidelijke parallellen te trekken, denk ik, met de oliecrisis in de jaren 70. Mm-hmm. Dus 73. Dat begon ook met een oorlog natuurlijk. Hè? Yom Kippur-oorlog. En ja, goed, daar zagen we ook dat de OPEC-producerende landen natuurlijk de productie terugschroefden. Waardoor dus ook de inflatie, of eigenlijk de olieprijzen door het dak gingen. En ook veel westerse economieën niet zonder konden. En nou zitten we in precies dezelfde situatie. Hè? We hebben, en wat is daarvan te leren? In ieder geval wat er misging in de jaren 70 is dat we veel automatische prijscompensaties in de cao's hadden. Dus nou ja, je zag eigenlijk dat daardoor een zelfversterkend proces op gang kwam, waarbij dus de lonen op een gegeven moment ook heel hard gingen stijgen en die volgden eigenlijk de inflatie. Nou, het positieve daaraan is dat koopkracht direct wordt gerepareerd voor mensen. Mm-hmm. Maar het negatieve daaraan is dat eigenlijk de hele concurrentiekracht van je bedrijfsleven wordt uitgehold. Dus daar moet je denk ik weg van blijven. Wat je wel moet doen is nu de kwetsbaren in de samenleving, dat je die dus wel gericht helpt. En dat ook zo gericht mogelijk probeert te doen. En wat minder de generieke maatregelen die nu dus ook in dat 16 miljard pakket zijn afgekondigd, dat je die eigenlijk niet doet, of in ieder geval niet jaar in jaar uit. Want uiteindelijk is er maar één oplossing uit deze hele gascrisis, en dat is gewoon minder gebruiken. Ja, maar de inflatie volledig compenseren met loonsverhogingen, zoals de FNV, de vakbond wil, dat is dan niet verstandig? Twijfelt u daarover? Nou, ik denk niet dat dat inderdaad een verstandige route is. Want uiteindelijk krijg je een soort haasje-over-effect. En nogmaals, in termen van koopkrachtverlies zul je dan mensen wel compenseren. Maar als dat in het buitenland niet gebeurt, dan zul je uiteindelijk ook zien dat je eigenlijk jezelf uit de markt aan het prijzen bent. En dat is natuurlijk uiteindelijk geen goede oplossing. Dat hebben we ook in de jaren 80 met name meegemaakt, toen ook de werkloosheid heel hard opliep. En uiteindelijk we daar ook jaar in jaar uit eigenlijk met die hoge werkloosheid opgezadeld zaten. Ja. Ik dank u wel, Hugo Erken, hoofd Nederlandse Economie van de Rabobank. Graag gedaan. Try to settle down and let it lie. Sleep On It van het album Soul Shadows, gezongen door Paul Carrack. Ze komen uit Polen, ze werken in Nederland en ze wonen in Duitsland. In de Duitse grensstreek wordt geklaagd over Oost-Europese migranten. Het bericht zat gisteravond in ons krantenoverzicht en NRC had er ook een stuk over. En aanwezig is Frank Toon, bestuurder van de vakbondsvereniging DGB uit Noord-Rijn-Westfalen. Welkom. Dank u. Ja, even alle duidelijkheid. U spreekt Nederlands, maar u bent Duits, mag ik het zo zeggen? Of noemt u het geen Nederlands wat u spreekt? Ja, ik doe mijn best Nederlands te spreken. We zullen zien of het genoeg is. Ik denk het wel, hoor. Want u woont zelf in Goch, hoe zeg ik het? In Goch, ja. In Goch. Ja, op een kilometer of 10 van de Nederlandse grens. Vlakbij, is dat vlakbij Arnhem? Ja, eigenlijk is het zo dat ik vanaf mijn huisje naar Nederland kan kijken. Oké, ja. Maar is het vlakbij Arnhem? Nee, eerder bij Gennep en Nijmegen. Oké, daar. Ja, ja. En wonen daar ook heel veel arbeidsmigranten die in Nederland werken? Ja, inderdaad. Ja. Vele mensen van Zuidoost-Europa die bij uitzendbureaus werken hier in Nederland. Doet u een beetje wat explicieter? Mensen uit Zuidoost-Europa zijn? Ja, zijn vooral mensen van Roemenië en Bulgarije en Polen. Ja. Ja, dat zijn vooral die naties waar die mensen vandaan komen. En wat voor werk doen ze? Meestal is het in de vleessector, maar het zijn ook verschillende sectoren waar de mensen in werken. Ja, dus die mensen die komen uit de landen die u net noemt, die gaan in Duitsland wonen en in Nederland gaan ze dan in de vleesindustrie aan het werk. Waar komt deze constructie vandaan? Ja, ik denk dat het vooral voor die uitzendbureaus goedkoper is en een goede methode voor hun geld te genereren en zaken te maken. Ik stel je voor dat je een huisje in Goch huurt als familie en dat kost rond 1.200 euro huur per maand. Ja. En als je daar natuurlijk 9 mensen kunt inzetten uit Roemenië, waar je direct van de loon 350 euro per persoon van aftrekt, dan maak je flinke winst. En dat is zo. Ja, maar wie doen dit? Dit is eigenlijk een systeem wat je aan de hele grensstreek vindt. Vooral in Kreis Kleve, maar ook in Kreis Borken. Dus Emmerich, Goch, Eindstraden en zover. Al die steden. Al die steden die zo'n beetje aan de grens liggen. Net aan de Duitse kant, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. En dat zijn Nederlandse uitzendbureaus. Die mensen dan, dus die woningen direct kopen of die woningen laten kopen van mensen die met hen in verband staan. Ja, maar dan stel ik me dus voor dat in het plaatsje waar u woont, daar koop je dan een huis. Dat kan toch best nog wel 150 of 200.000 euro misschien kosten, zo'n huisje. Waar u het over heeft, een eenvoudig, zullen we maar even arbeidershuisje noemen. Ja, maar het is best een investering voor zo'n Nederlandse uitzendbureau, zou je zeggen. Ja, maar je kunt natuurlijk goed centen ook daarmee maken. Ja. Dus als ik al vertelde. Er gaan dus in zo'n huisje gaan 8 tot 9 mensen soms. Dat gebeurt echt letterlijk. Ja, en ook soms meer dan dat. Ja, dus ik was zelfs in woningen waar zo 6 mensen in een klein ruimte slapen. Dus mannen en vrouwen. Waar je de, hoe noem je dat, om Nederland schimmen, die aan de muur hangt. Ja, schemerlampen. Waar die ramen niet meer dicht krijgen, waar de verwarming niet meer functioneert. En staan er ook echt bedden? Of? Ja, en er staan bedden en matrassen, dus waar mensen op slapen. Ja. Ja. Die slapen soms dus met zoveel mensen in 1 ruimte, in 1 slaapkamer, die eigenlijk maar voor 1 à 2 mensen bedoeld is. Ja, zo is het. Ongezond en ook nog wellicht gevaarlijk misschien zelfs. Ja, en ook 1 badkamer voor bijvoorbeeld 12 mensen. Dat is, komt ook voor. Hè? Ja, ja, dus ik las zelfs volgens mij in het verhaal in de krant in NRC dat er 1 douche was voor 40 mensen ergens of zo. Ja, dus je hebt natuurlijk verschillen. Dus het is eigenlijk een systeem wat wij daar zien. Je hebt verschillen in die bedrijven natuurlijk. Uh-huh. Er zijn bedrijven waar het heel erg is en er zijn bedrijven waar het alleen erg is. Ja, ja. Maar dat doen dus in feite de schuld van de Nederlandse uitzendbureaus, die mensen dus in Duitsland zo laten wonen en laten slapen. Ja, inderdaad. Ja. En die mensen zelf, hoe gedragen die zich? Ja, die zitten als ratten in een val eigenlijk? Want ze moeten werken, ja. Ze willen werken. Ja, stelt u voor, u bent een jonge man en je komt naar... dus iemand zegt, kom naar Duitsland en die neemt je paspoort af en zegt, je hebt geen geld, maar het is geen probleem, dus geef me je paspoort. Ik rij je naar Goch en dan zal een werkgever zal je paspoort terugkopen. En dan, als dat niet gebeurt, zit je zonder je paspoort. En dan worden die in die huizen gepakt. En ja, gaan dan werken in een vleesbedrijf bijvoorbeeld, of in een ander bedrijf. En ja, dan zit je daar met een stuk of 12 ja. mensen. Soms zijn het ook huizen naast elkaar. Dus dan heb je daar een groep van misschien 40 mensen. Dus jonge mannen vooral. Die alleen daar zijn. Ja. En dan heb je natuurlijk al een soort van die ruzie ook in. Die zwaar werk moeten doen, die soms anderhalf uur heen en anderhalf uur terug in het busje moeten rijden. Zo is... Dus ze zijn ook lichamelijk op misschien. Ja, en er wordt veel alcohol gedronken natuurlijk. Mm-hmm. En, wat veel levert dat voor overlast op? Het creëert een omveld in die steden. Wat de mensen natuurlijk in dit landelijk gebied ook niet gewend waren. Dus bijvoorbeeld waar ik woonde. Dus ik woonde direct naast zo'n huisje. Dus je hebt daar bijna iedere week de brandweer. Omdat er iemand zat is gewoon ingeslapen aan de oven. Of je had ruzie en gevechtspartijen. Ja, dus, dat maakt u zelf mee, direct naast uw huis. Ja, inderdaad. Ja. Neemt u die mensen kwalijk dat ze zo zijn? Nee, ik denk dat die mensen, maar dat denk ik ook niet ik alleen. Dus dat is ook eigenlijk het gevoel in de regio. Die mensen zijn echt slachtoffers van uitbuiting van deze bedrijven en het systeem wat daar aan de slag gaat. En om hoeveel mensen gaat het in totaal, weet u dat? Dat kunnen wij niet zeggen. We hebben als vakbonden voor een nieuwe wet gestreden, die ook in Noord-Rijn-Westfalen is gekomen. En we zullen in de volgende maanden zien, want dan moeten deze huizen moeten geteld worden. Ja. Maar kunt u een voorzichtige schatting geven? Ja, als zo'n klein stad als Emmerich. Daar zijn ongeveer 50 huizen. En je hebt dezelfde nog in Kleef, dezelfde in Kranenburg, dezelfde in Goch. Dus dat zijn allemaal kleine steden. Mm-hmm. En zijn duizenden mensen die in deze kleine steden dus daar wonen. Ja, maar eigenlijk is Nederland, of althans de uitzendbureaus in Nederland, zijn eigenlijk verantwoordelijk voor deze wantoestanden, zegt u. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Ik denk, dus we hadden in Duitsland ook vergelijkbare problemen, vooral in de vleesindustrie, maar ook in andere sectoren. En wat in corona kwam is, dus over jaren zeiden ze, ja, we kunnen daar niets aan veranderen, maar in corona kwam een nieuwe wetgeving. En in de vleessector mogen die mensen nu niet meer bij een uitzendbureau of een ander bedrijf een contract hebben, maar moeten direct een contract hebben met de vleesfabriek. Ja, dus eigenlijk is de uitzendbureau er tussenuit gehaald en is het veel directer, waardoor het beter te controleren is en zuiverder is. Zo is het. Ja. En, maar dat is in Duitsland, maar in Nederland dus niet. Nog niet. Ja, maar mensen hebben het gedaan en mensen kunnen het ook veranderen, denk ik. Ook in Nederland. Ja, ja, ja. Ligt daar nog een taak voor de Nederlandse overheid, vindt u? Ja, ik denk wel. Want als je die basis van dat probleem niet... als je daar niks aan doet, dan zullen wij mooie wetgeving in Duitsland kunnen maken. Maar het zal het probleem niet veranderen. Want als deze uitbuiting, dus ook bijvoorbeeld het verkoepelen van het werkcontract met die huisvestingen, direct de aftrekken van de loon. Het wordt niet alleen de huur afgetrokken, het wordt ook bijvoorbeeld mobiliteit afgetrokken. En andere dingen die denk ik ook vandaar al niet legaal zijn, ook in Nederland niet. Dat is tenminste dat wat wij van onze Nederlandse vakbondscollega's dan ook horen, van de FNV bijvoorbeeld, met die we samenwerken. Het is duidelijk, u markeert een zone aan de rand van Nederland en bij Duitsland waar het niet goed gaat op dit moment. En er moet wat gebeuren. Ik dank u wel en complimenten voor uw mooie taal. Mag ik dat even benadrukken? Frank Toon, onze stuurder in Noord-Rijn-Westfalen. Fijne avond. Ja, fijne avond. Ja, crisistijd, ook in de frituurhoek. Er zijn te weinig frikandellen en dat komt door het personeelstekort, zeggen de fabrikanten. In frituurwereld blijkt wel hoe groot dit probleem is. Daar wordt de frikandel de halsslagader van de cafetaria. Weet je wat een frikandel is? Ja, toch? Ja, dat weet ik. Heel goed. Dit nieuws deed de redactie van Het Oog denken aan deze klassieker van Joep van Teck. Maken we frikadellen van gemalen zwerfkatten met wat peper en wat zout. Die de snackbarhouder in de olie op moet bakken. Dan smaken ze beter, ze zijn niet zo lekker koud. 'S Morgens komt een wagen met kadavers. Die heeft de katteleekjes van de snelweg opgehaald. Die worden eerst geschoren en dan diep gevroren. Door monsters uit de anus wordt de kwaliteit bepaald. Tot maandag op 3 worden ze gemalen. Dan in de persmachine in grote getalen. En tot het verpakken is het één technisch spel. Eet smakelijk, mevrouw, meneer, van uw fijne frikadel. Frikadellen, frikadellen. Je kunt er elke dag wel 2 bestellen. Je kunt er heerlijk van genieten. Als meid krijg je een snor en als jongen krijg je tieten. Business is business, van centen ben ik stuk. Laat geen mijn zoon mee in productie na een brommerongeluk. En om mijn dode ouders heb ik nooit staan grienen. Begrafenis in stilte, in de machine. Ik ben nu druk, contracten aan het sluiten. Het afval van de ziekenhuizen hebben we nu al. Zelfmoordenaars komen van buiten. Een duik in de kuip, weten dat dat smakend zal. Voor dat soort mensen is alleen een lange lijst gemaakt. Of ze niet hebben gesnoven, omdat dat niet zo lekker smaakt. Of ze geen syfilis hebben, dat ziektebeeld is raar. Want dan vallen automatisch de frikadellen uit elkaar. Frikadellen, frikadellen. Je mag er elke dag wel 2 bestellen. Je kunt er heerlijk van genieten. Als meid krijg je een snor en als jongen krijg je tieten. Frikandellen, gezongen door Joep van Teck. Donderdag is de voorstelling Oscar in Theater Carré in Amsterdam. Gaat over Oscar Carré. De laatste grote première wordt dat van Bonnie Doets, danseres bij het Scapino. Welkom, Bonnie. Dank je. Donderdag, dat is. Dan heb je vandaag gerepeteerd. Ja, ik kom vers van het podium. Echt letterlijk. Je bent er zo vandaan gesleurd. Ja. Hoe ging het vandaag? Goed, maar heel veel veranderingen. Oh. Dat wordt vanavond nog eventjes een notitieboekje pakken en goed opschrijven. En morgen vroeg weer op om toe te passen. Ja, ik weet niet of je onderweg in de taxi hoorde dat ik je net na het nieuws aankondigde en zei dat jij 48 jaar was. Dat weet ze dan nu gelijk. Ja. Zeg ik wel met reden, omdat het wel op leeftijd is voor iemand die danst, toch doorgaans? Ja, zeer op leeftijd. Want wanneer houdt het meestal op voor een danser of een danseres? Gemiddelde leeftijd voor een danser zit toch echt midden 30. Ja. Gemiddelde 34. Dan zijn de meeste dansers wel of uitgedanst of stuk. Dat kan ook. Het is zwaar. Het is fysiek heel zwaar. Emotioneel ook zwaar. Mm-hmm. En het is een korte carrière. Dus rond die tijd gaan mensen toch wel nadenken van hoe ga ik me omscholen? Wat ga ik hierna doen? Ja, maar welk gode drankje heb jij dan genomen? Ja, 2 hele lieve ouders met goede genen. Oh ja? Ja. Wat deden je ouders? Ik kom uit een muzikantenfamilie. Oké, ja, maar goed, dat garandeert niet dat je last van elastiek bent. Nee, dat hebben ze gewoon dat hebben ze niet expres gedaan. Dat is zo gekomen. Ik heb een makkelijk danslijf. Ik heb weinig echt moeten sjorren en trekken. En dat heeft me goed bediend. Maar wat is een makkelijk danslijf? Ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Soepel en sterk. Ik heb altijd weinig blessures gehad. En dan raak je ook mentaal niet zo gestrest. Dus dan kan je verder werken. Ja, maar jij zegt net van, meestal is het zo rond de 35ste. Daar kan je daar nog een beetje mee. Een beetje denk aan topsportvoetballers. Hè? Ja. 35 houdt het ook wel op. Dan worden ze soms 7, 38. En dan merk je al, goh, blessure, nog eens een blessure. En dan stoppen ze ermee. Ja. Maar bij jou is het echt 48. Ja. Maar heb jij echt ben jij in de klassieke dans gebleven? Want dat is vaak nog wel het meest zware, denk ik, of niet? Ja, nou, ik ben opgeleid aan de Nationale Balletacademie. En dat is echt een streng klassieke opleiding. En ik ben ook helemaal klaargestoomd voor het Nationaal Ballet. Daar heb ik ook gedanst in de laatste 2 jaar van mijn opleiding. Corps de Ballet gedaan. En ook wat concours gedaan. Ja. Veel jonge klassieke dansers doen. En op een gegeven moment kwam er een productie voorbij bij het Scapino Ballet. En daar hadden ze jonge dansers voor nodig om dat uit te breiden. En terwijl ik al een contract had bij het Nationaal Ballet, ging nog bij Scapino Ballet een stage lopen. En toen zag ik dat gezelschap en ik ben op slag verliefd geworden. Ja, en die verliefdheid is er nog steeds. Ja, zeker. Maar goed, daar moet nu wel een duidelijke césuur komen, want je gaat stoppen. Wat is de reden van het stoppen? Ja, dat zijn verschillende factoren bij elkaar. Dat is natuurlijk ook wel de leeftijd. Mm-hmm. Je herstelt wat minder snel dan 20 jaar geleden. Laten we daar eens even op focussen dan. Want wat is er dan tussen 35 en 48? Wat gebeurt er dan dat je denkt, ja, het wordt nu toch wel steeds zwaarder ieder jaar? Welke lichaamsonderdelen weigeren dienst? Nou, ze weigeren geen dienst, maar het kost voor mij meer moeite. Ik heb 's ochtends in een zwaar programma 's ochtends wel wat langer de tijd nodig om alles weer te smeren. En dan doet het prima. Smeren? Ja, zo noem ik dat. Stram. Je wordt wat meer stram wakker dan een tijd geleden. En dat is helemaal niet erg, want het is niet omdat je echt blessures hebt. Ik heb mijn hele carrière zonder heel veel pijntjes en blessures gedaan. En dan voel ik nu wel van de laatste 3 jaar moet je nog slimmer werken. En ook goed je voorbereidingen nemen. Ik had altijd een lichaam wat overal in kon springen. Mm-hmm. En dat is het nu niet. Nee, waar heb je pijn aan als je danst? Nou, als ik dans heb ik geen pijn. Ja, die heb je wel, maar die merk je misschien even niet. Ja. Zoiets zal het zijn, denk ik dan. Ja. Want wat zijn de kwalen die je er, als je gestopt bent en 's ochtends opstaat, wat voel je dan het eerst? Het ligt een beetje aan de productie die je doet. Tuurlijk, maar ik kan echt wel last van mijn onderrug hebben en van mijn nek. En daar zal vast ook een beetje slijtage bij zitten. Dat is heel normaal in het vak. Achillespezen. Die willen het ook wel eens, als ik 's ochtends de trap naar beneden moet lopen, dan moet ik ietsjes langzamer lopen dan dat ik normaal doe. Want het moet nog een beetje op rek komen. Heb je er wel eens helemaal uitgelegen door een blessure? Ja, zeker. Ja, wat was dat? Ik was 26 en dat begon met een gewone hernia. En dat werd een dubbele hernia. En tussenwervelschijf was zo ver uitgestulpt dat hij is gescheurd. En op een gegeven moment kon ik toen ook niet meer lopen. Dus ik ben gewoon te lang doorgegaan met een normale blessure. Maar gewoon omdat ik dacht van dat gaat wel over. En ik kan nog steeds dansen. Het doet wel zeer, maar het lukt nog. En toen deed mijn been het helemaal niet meer. Ik kon echt niet meer lopen. En toen was het even helemaal fout. Ja, maar als iets scheurt, dan is het niet zomaar te repareren van binnen, zou je zeggen. Nee, ze konden het ook niet goed opereren. Dus, dus daar leef je gewoon mee, zeg maar. Ja, chirurg zei, je moet nu echt rustig. Het is wel een slijt. Als ik het zo hoor, weet je wel. Je staat hier stoer en sterk. En dat ben je denk ik ook, zo voel je ook. Maar het is wel een slijtageslag. Dat heb je jezelf wel aangedaan. Kun je nu meemaken dat je over 10, 20 jaar zegt van ja, nu ga ik extra snel merken dat ik dingen niet meer kan vanwege wat ik gedaan heb op mijn werk? Nee, dat denk ik niet. Nee. Niet meer dan een ander. Ik ben zo gewend om met mijn lichaam wel te werken, dat ik denk wel dat ik dingen blijf doen zodat ik goed kan blijven bewegen. Mm-hmm. Een zittende baan zal het niet worden hierna. Je blijft al verbonden aan Scapino vermoedelijk. Ja. Wat ga je doen? Ik word balletmeester. Ja. Dus ik ga naar de artistieke staf toe. Ik ga coaching doen en lesgeven. Dus je krijgt jongere mensen onder je, zal ik maar even zeggen. Daar ga je mee samenwerken. Ja. Ja. Ja. En is het nou eigenlijk ook niet zo dat niet heel veel veranderd is in de dans de afgelopen decennia? Dat ook oudere mensen gewoon hun plek op het podium krijgen. En dat het gewoon ook mooi is om oude, hè, soms maken ze voorstellingen met gewoon bewust met oude mensen. Ja. 70ers, 80ers die dansen. Ja. Is ook heel mooi, toch? Zeker. Vind je daarvan? Prachtig. Ja? Moet vaker gebeuren. En ik merk natuurlijk nu al in de afgelopen 10 jaar... dat ook bij Scapino, Ed Wubbe, die ziet ook heel graag leeftijd... Choreograaf en artistiek leider van Scapino Ballet... Ja. Ziet ook heel graag leeftijd op het podium. En ik zal aankomende donderdag mijn laatste grote première dansen. Ja, dat is die voorstelling dus in de Carré, hè? Ja, Oscar. Maar ik zeg niet... Is die zwaar voor je? Fysiek niet zwaar. Mentaal wel, dus meer een theatrale rol. Ja. Dus je moet dan altijd wel oppassen dat de dansstukken die je doet... dat je wel goed bent voorbereid. Want het is niet heel fysiek heel zwaar. Maar het komt een beetje in horten en stoten. Ja. Maar het is vooral veel denkwerk en aanvoelwerk... invulwerk. Ja, maar goed, als ik dit hoor, denk ik, daar kan je dan ook alweer 50 mee worden. Ja, dat hoop ik ook. Nee, maar ook echt blijven werken, blijven spelen, blijven dansen. Ja, maar het is nu een afscheid. Het laatste grote première in dit format. Ik ben echt een tableaudanser, dus ik dans alle voorstellingen van alle choreografen. En dat zijn er zo'n 120 per jaar. En dat doe ik al 30 jaar. Ik zeg niet na deze fase dat ik nooit meer op het podium sta. Nee. Maar dan zal dat zijn in een losse productie. Iets bijzonders. Zit hier een vechtbaasje tegenover mij, voel ik. Ja. En dat is eigenlijk wel mooi. Het gaat donderdag gebeuren, zoals je zegt, je laatste grote première. Theater Carré dus in Amsterdam. Ik dank je wel en ik wens je heel veel plezier en weinig pijn. Bonnie Doets. Dank je wel. Het is 11:55. Ja, binnenkort volgt een nieuwe poging om de Artemis-missie te lanceren naar de maan. Met aan boord onder meer een potje met Arubaans zand. Ja, echt waar. Frans van der Dunck, professor in Space Law aan de Universiteit in Nebraska. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat met dat zand? Waarom wordt dat die kant op gestuurd? Nou ja, dat is een beetje een gadget. Het is het psychologische idee dat je een stukje Aruba kunt zien als je omhoog kijkt, maar... het blijft wel fantasie, want in werkelijkheid zal het natuurlijk altijd een internationaal gebied blijven, de maan. Ja, het is geloof ik een NASA-wetenschapper die uit die hoek komt, hè? Uit dat land komt, die zegt dat wil ik daar graag hebben. Maar kan dat zomaar? Want dan heb ik ook nog wel een idee. Ja, zomaar is natuurlijk altijd een groot woord, want je moet er wel of voor betalen of de goede ingang voor hebben. Maar er is geen regel die verbiedt om dingen op de maan achter te laten. En dat heeft er alles mee te maken dat de verdragen die we in de 60 en 70 jaren daar wel internationaal over afgesproken hebben, dus het is niet zo dat het helemaal een wilde west is, daar helemaal geen aandacht voor hadden. Het milieu speelde natuurlijk ook zelfs op aarde eigenlijk nog niet eens een grote rol, laat staan in de ruimte. Dus iedereen dacht van wie doet je wat? En die regel geldt vandaag eigenlijk nog steeds. Ja, en het is het werd er eerder ook al gedaan, hè? In vroege tijden werden er ook al dingen, laten we zeggen, of meegenomen of stiekem weg of echt achtergelaten. Ja, nou, dat was natuurlijk met name met astronauten. Die mochten een zeer beperkt personal kit meenemen. Beperkt omdat het ontzettend duur is om wat dan ook in de ruimte te schieten. Je hebt het alleen al over de ruimte, €20.000 per kilo gemiddeld. En dan heb je het nog niet eens over de maan, die nog eens 100 keer zo ver weg is, bij wijze van spreken. Ja, wat ligt er op de maan bijvoorbeeld? Nou ja, blijkbaar allerlei achtergelaten poep van de Apollo-astronauten. Ook wat serieuzer materiaal. Dus ze hebben er natuurlijk experimenten achtergelaten. En het schijnt, maar dat is nooit bewezen, dat heeft hij zelf nooit willen verklaren, dat Neil Armstrong, die 7 jaar voor de maanlanding zijn kleine dochtertje verloor aan een soort hersentumor, dat hij iets mee had genomen wat aan haar herinnerde en dat hij dat in een krater heeft achtergelaten. Maar dat is nooit, daar is altijd discussie over geweest of dat echt is gebeurd. Dat heeft hij nooit willen zeggen. Mm-hmm. Maar toen hij op de maan was in 1969... heeft hij 10 minuten alle communicatie uitgezet en eigenlijk niemand weet wat hij toen gedaan heeft. En dat was dus zeg maar de verdenking, zal ik maar even zeggen. Ja. Maar goed, dat was natuurlijk meer een mooi gebaar dan dat hij de rotzooi maakt. Ja, ja, je kunt er twee dingen. Je kunt zeggen mooi gebaar. Je kunt ook zeggen, ja, het is al heel wat dat je daar je voet op zet op de maan. En ja, dan ook nog wat achterlaten. Het is ook tegen een vorm van arrogantie, toch? Nou, zo zie ik het eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, je moet je voorstellen, in die tijd was het nog levensgevaarlijk. Hè? Er zijn natuurlijk nog nodige astronauten omgekomen. Die mensen waagden hun leven. Eendeels als onderdeel van een wedloop met de Sovjet-Unie. Want we hadden het natuurlijk over een koude oorlog. Mm-hmm. Beide partijen wilden dat winnen. Maar aan de andere kant was er ook een hoop wetenschappelijke belangstelling voor wat er op die maan gebeurde en gebeurd was. Dus Ik vind het eerlijk gezegd, als het zo zou zijn, is het een sympathiek gebaar. En ja, nogmaals, juridisch is er niks wat dat verbiedt. Nee, maar goed, nu is het een soort romantiek. Het wordt natuurlijk anders als er echt rotzooi wordt achtergelaten. Ja. En dan, absoluut. Ja, dan moeten we streng zijn. U doet aan ruimterecht, dus u moet daar maar eens een keer strenge regels voor gaan uitvinden. Ik doe mijn best. Het is de vraag of ze naar me luisteren, maar waarom niet? Ik dank u wel, Frans van der Dunck, professor in Space Law aan de Universiteit van Nebraska. Dit was Met het oog op morgen. En morgenavond zit op deze stoel Lara Billy Rensen. En ik wens u nog een hele mooie nacht. En een letztes glas im Steen. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxed rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je 1 grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit 1 bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. NPO Radio 1. Middernacht, het begin